تے جے تو صلاح الدین ایوبی جیسا مسلمان ہوندا نبی دی شریعت والا فوجاں تیار کر کے کافراں تے چڑھائی کردا کہ تساں ساڈی تھی بہن دا نا کیویں لیا؟ سبحان اللہ سوس الٹا سبق دینے قوم دیا بیبیاں نو قوم دے بچیاں نو کیا عورتیں شانہ بشانہ چلے عورتیں باہر آئیں عورتیں باہر نہیں نکلیں گی گھر میں بیٹھیں گی تو ترقی کیسے ہوگی میں کہ وہ مجھ کٹیچ نے جو بکواس سکھاندے پائنے لفظ ترقی دا ہی بولی ہوں ہاں جی لفظ ہی کوئی رکھی کھڑے نے ترقی دا وہ ہر شے تباہ کر کے تے بولن گے کی ترقی ہوں ایمان نال دس میں دیکھا ہے پہلا سو سو سال دے بندے اکھاں قائم دید روشن ہڈ بت جوان شین ورگے ہوں سات سال دے بچے نو اٹھ نمبر اینک ہوندی ہے پوچھو کی ترقی ہو گئی واہ صدقے جا صدقے بیچارے دے ویاں پنجیاں سالاں وچ اٹھارہ سالاں وچ گوڈے گٹے ہلے پین جوانی ختم ٹی ویاں تے یاری سکول علی لا لا کے جوانی مکا بیٹھا تے پوچھو کی ترقی ہو گئی ہے یہ پہلو ٹاواں ٹاواں بندہ بیمار ہوندا سی ہن ہسپتال بھرے پئے نے دوائی خدا دی بیڈ خالی نہیں لبدے کوئی اوتھروں پیا لیندا سی وکیے میرے جناب ساہ بالکل بند ہے تو وہ چڑھیا کھڑا ہوندا ایڈا سارا اوفا لائی تھے میں جی ساہ اندے نال پیا لینا کسے نوں پتھری آئی کسے نوں گردے پی رہی کہا جی کسے نوں کینسر آئی کسے نوں شوگر آئی کسی نو بلڈ پریشر ہی بس میں جی میرے کو مول صاحب اچھی گل نہ کری خبردار میرے کو نہیں پچائی جاتی بالکل میرے کو بلڈ پریشر میں ہونے تا ہو جانا سبحان اللہ پوچھو کی ترقی ہو گئی صدقے صدقے وہ پہلا مسلمان دی تھی بہن سیدہ خاتون جنت آنگو شرم و حیا دا پیکر بھان گھر بیٹھی سی اون رول دیتی ہے نا مرادا نے پانچ سو دے اتو جی میں کتی تے کھوتی منڈی تے وک دی ہے نا انج پانچ پانچ سو تو اس تا رولی کھڑے نی قسم خدا دی کر کے نا میرے نال ڈرائیور آیا فیصل آباد تو گڈی والا میں آخیا اوئے اے نا مراد میں اس رومنا پیا روے آخیا جی 32 روپے تو اتنے اتنے ڈیزل ہو گیا 33 روپے ہو گیا 33 روپے آخر ڈیزل ہو گیا تو پچھے در بندہ کہنے لگا جی آخر کہنا پنجاہ تے ڈیزل جانا ہے 70 تے پٹرول جانا ہے میں کہا بھائی لانتی جڑے نا یہ مہنگائیاں کر کر کر کے نا تے قوم ٹیکس تے مہنگائیاں انہاں کر کر کے تے انہاں ایک عیاشی اپنی کر کے تے قوم نو پریشانی معاشی پریشانی وچ مبتلا تے سا دیتا ہے کہ قوم ہن عزت ویچن تے مجبور ہوئی کھڑی ہے جنوں پوچھو وے دھی تیری فیکٹری اچ کیوں لگی کھڑی ہے میں مجبور ہوں گھر خرچہ نہیں کی کراں اٹھ اٹھ دا دا بندے اماں وکری لگی کھڑی ہے دھی وکری لگی کھڑی ہے بہن وکری لگی سات سات جی او وکرے نے ویرا وکرے نے پوری پھر نہیں پی پیندی پریشان حال ہے ہر بندہ تے عیاشی بدماشی انہاں دی پوری پی ہوندی سکولی جنس جڑی اتے تیار ہی قسم خدا دی کر کے آنا میں اج فیصل آباد والے موتر وے تے اتے لنگیا موتر وے نہیں بڑا یار ہس دے ہو میں جٹ بندہ مینوں نہیں انگلش دے لفظ صحیح آؤ اتے 25 روپے دی پیالی نہر دے پانی دی دیندے میں کہو اترے اور ساڈے لاہور دے اندر تے 5 روپے دا پیالہ ملدا ہے دودھ پتی دا تے تسی نہر دا پانی ایتھے 25 روپے دا پھر انہاں دسیا جی 5 روپے پیالی چاہ دیے تے ایتھے 20 روپے اوتے باجی پھڑاندی اون دا مول نال رکھیا ہویا ہے ہن سمجھ لگی ہوئی میں تا آکھیا موتر وے سبحان اللہ اور ساڈا ایک بیلی ہے